Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 29. sözü, yani ruhun bekasına, meleklerin ve ruhanilerin varlığına ve ahiretin varlığına dair olan Risale'yi okumaya devam ediyoruz. Şimdi yine mukaddime, yani ön söz olarak yazılmış olan, temel bilgiler veren, temel düşünceleri oluşturan kısmına devam ediyoruz. Üstadımız şöyle diyor: meleklerin ise maddenin muhtelif cinsleri olduğu gibi meleklerin de cinsleri muhteliftir. Evet, elementlerin demir, kömür, bakır gibi birbirinden farklı özellikleri olan maddeler oldukları gibi bitkilerin yaprakları farklı, kökleri farklı, gövdeleri farklı, ağaçlar, bitkiler oldukları gibi ve hayvanların keza çok birbirinden farklı, yemeleri farklı, yaşamaları farklı, uçanlar, denizde yaşayanlar, karada olanlar, sinekten file kadar çeşitleri olduğu gibi meleklerin de, ruhanilerin de, cinlerin de çeşitleri, cinsleri muhteliftir. Onlar da çok çeşitlidir. Evet, elbette bir damla yağmura müekkel olan melek, güneşe müekkel olan meleğin cinsinden değildir. Hani tabiat bilimlerinde okuyoruz ya, yağmurun yağmasına, damlanın yeryüzüne düşmesine sebep olan yeryüzü çekimi veya damlaların birleşerek kütle oluşturmaması, tek tek küçük damlalar halinde yağması konusunda vazife yapan tabiat kanunu dediğimiz kanun-ı ilahi ne ise, yani o farklı olduğu gibi güneşin yanmasını, dönmesini, efendim, güneşin hareketini sağlayan tabiat kanunları, onunla görevli olan emri ilahi dediğimiz tabiat kanunları birbirinden farklıdır. Melekler de böyledir. Cinlerin de, ruhanilerin de, meleklerin de birbirinden farklı pek çok cinsleri vardır. Şu temel açıklamaya bir hatime, bir son özet veriyor üstadımız. Tecrübe ile sabittir. Madde asıl değildir ki varlık maddeye musahhar kalsın, maddeye münhasır olsun ve ona tabi olsun. Var olmak sadece madde ile, bildiğimiz maddelerle münhasır değildir. Ve maddenin varlığına bağlı değildir. Maddenin şekline musahhar değildir. Maddenin özelliklerine musahhar değildir. Hayatın ve varlığın, efendim, varlığı. Yani bir temel yanılgıyı üstadımız burada düzeltiyor. Madde varsa varlık vardır. Madde yoksa orada bir varlık yoktur düşüncesi çok sakattır, çok yanlıştır. Madde varlık çeşitlerinden bir çeşittir. Ama maddeye münhasır değildir ve özellikle de bir varlığın varlığı, şekil alışı maddeye bağlı değil. Aksine madde bir mana ile kaimdir. Yani o mana hayattır, ruhtur. Ve madde ona göre şekillenir. Onun etrafında döner. Ona musahhardır. Hem bilmüşahede madde mahdum değil. Yani madde hizmet edilen şey değil. Madde hizmet ediyor. Onun için her şeyin maddeye irca edilmesi, maddeye bağlanması mümkün değildir, doğru değildir. Madde aksine hadimdir, hizmetçidir. Yani ne demektir? Benim hayatımın devamı için, sürdürülebilmesi için madde hizmet eder. Organlarımın çalışmasında, oluşmasında hizmet eder. Bir hakikatin tekemmülüne hizmet eder, kemale ermesine hizmet eder. O hakikat hayattır. Cenab-ı Hak öyle dilemiş, bizim hayatımızı madde ile beraber yaratmış, birçok yönleriyle maddeye, madde ile bir beraberliğimiz var, birliğimiz var. O yüzden zaman zaman şeyi karıştırıyoruz. Madde ile efendim ruhun, mananın hangisi öndedir, hangisi esastır, bunu karıştırıyoruz. Hakikat hayattır, hayata hizmetçidir madde. O hakikatin esası da ruhtur. Bilbedahe madde hakim değil, ona müracaat edilsin. Kemalat ondan istenilsin. Belki mahkumdur. Bir esasın hükmüne bakar, onun gösterdiği yollar ile hareket eder. İşte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Hem bir zarure madde, lüp değil, esas değil. Yani her şeyin özü, esası, temeli madde değil. Müstakar değil. Yani madde kararında daima durduğu gibi duran sabit bir şey değil ki işler ve kemalat ona takılsın, ona bina edilsin. Belki her zaman yarılmaya, erimeye, yırtılmaya müheyya hazır bir kabuktur ve bir köpüktür ve bir surettir, dıştır. Görülmüyor mu ki gözle görülmeyen hurdebini bir hayvanın ne kadar keskin duyguları var ki arkadaşının sesini işitir? Evet, gözle görülmeyen mikroskopik bir hayvanın bile ne kadar keskin duyguları var ki arkadaşının sesini işitir, rızkını görür, gayet hassas ve keskin hisleri vardır. Şu hal gösteriyor ki, maddenin küçülüp inceleşmesi nispetinde asar-ı hayat tezayüt ediyor. Şimdi burada hepimizin bildiği bir şeyi konuşarak konuya bir parça açıklık getirelim. Bir fabrikanın, bir arabanın çalışmasında, çalıştırılmasında demirin, camın, çeliğin, efendim, alüminyumun, petrolün, böyle çok çeşitli maddelerin vazifesi var. Fakat bir arabanın meydana gelmesi için bu maddenin hatta bir arada olması bile yeterli değildir. Bir mühendislik, bir araba yapma fikri, bir araba yapma ilmi olacak. Bir araba yapma iradesi olacak. Mühendisler bir araya gelecekler efendim ve bu yönde çalışacaklar. Bilgilerini ortaya koyacaklar, planlarını ortaya koyacaklar. Ona göre mesela araba yapacaklar, fabrika yapacaklar. Yoksa maddelerin bir arada bulunması bile, ki bir arada da değiller yani tabiatta, bir hayatı, canlı varlığı oluşturmak için gerekli olan maddeler çok dağınık her yerde. Ama bir arada bile olsalar, hayatı meydana getiremezler. Hayat, esasen maddeyi kendi çevresinde toplayan bir özelliği var. Kendine hizmet ettiren bir özelliği var. Şu hal gösteriyor ki, maddenin küçülüp inceleşmesi, incelmesi ölçüsünde hayatın izleri, hayatın efendim göstergeleri artıyor. Madde ne kadar incelirse hayat o kadar ortaya çıkıyor. Hatta mesela maddenin hiç görünmediği ruh, ruhun maddesi, ruhun hayatı çok daha güçlü, daha şiddetli. Güya madde inceleştikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor. Demek ki çok kaba efendim elle tutulur maddeden, elle tutulamayan, sonra gözle görülemeyen, sonra ne olduğu, nasıl olduğu bilinemeyen aleme doğru bir incelme, bir geçiş var ve madde inceldikçe, madde hafifledikçe ruh tarafı, mana tarafı güçleniyor. Güya madde inceldikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşılıyor gibi ruhun ısısı, hayatın ışığı daha şiddetli oralarda kendini gösteriyor. İşte hiç mümkün müdür ki bu madde perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun sızıntıları bulunsun? O perde altında olan iç alem, ruh alemi, efendim iç alem ruhlarla, ruhlu varlıklarla ve şuurlu varlıklarla dolu olmasın. Yani bizim yaşadığımız şu dünya bu kadar şuurlu insanlarla, şuurlu efendim hisseden canlı varlıklarla dolu olduğuna göre elbette efendim semavatta, göklerde, o ışık aleminde, o ısı aleminde, oralarda perde altında, bizim gözümüzden uzakta, bizim bilgimizden uzakta ama mutlaka ruhlu ve şuurlu varlıklar vardır. Onlarla doludur gökyüzü. Hiç mümkün müdür ki şu maddiyat, şu bildiğimiz maddeler alemi, gördüğümüz alem, göze görünen, gözümüzle görülen, beş duyumuzla hissedebildiğimiz alemde mananın ve ruhun ve hayatın ve hakikatin şu hadsiz sızıntıları, görüntüleri ve pırıltıları ve meyveleri, bunların bir kaynağı var. Bunların kaynağı, yani ruhun, hayatın, hakikatin kaynağı yalnız madde olamaz. Ve maddenin hareketine bağlanamaz, onunla açıklanamaz. Haşa, kat'a ve asla bu hadsiz tereşuhat, bu hadsiz sayısız görüntü, yani hayata dair, manaya dair görüntüler, şuura dair olan görüntüler ve pırıltılar gösteriyor ki şu maddi alem, şu görünen alem, alemi melekut ve ervah, yani melekler aleminin, ruhlar aleminin üzerine serpilmiş, örtülmüş bir tül perdedir. Tenteneli bir perdedir diyor üstad. Bir tül perde mesabesindedir. Demek ki değerli kardeşlerim, bileceğimiz bir şey var. Şimdilerde özellikle madde alemiyle, fizik alemle çokça meşgul olduğumuz için, fiziğin de üzerine bina edildiği, maddenin de hakikati olan şeylere bakmak gerekiyor. Onların da, yani mananın, hakikatin, onların da varlığın kaynağı olduğunu, varlığı kendi çevrelerine, çevrelerinde döndürdüklerini anlamak gerekiyor. Dersimize burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mektuplarından, lahikalarından daha farklı bir sohbette buluşmak üzere. Hoşça kalın.